Przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 marca, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ustawa o stałej 14. emeryturze jest przygotowywana, zapowiada minister rodziny. Trwa zmasowany rosyjski atak na obwód Ługański, donoszą o tym ukraińskie wojska. Policja zatrzymała 6 osób w związku z nęcaniem się nad 16-latkiem w Pruszkowie. Przygotowywana jest już ustawa, która zapewni emerytom stałą wypłatę 14. emerytury, zapowiedziała to minister rodziny Marlena Maląg. Na spotkaniu z wyborcami w Ostrowie Wielkopolskim minister podkreśliła, że możliwe jest podwyższenie tego świadczenia w przyszłości. Wysokość tego świadczenia w tej ustawie, którą przygotowujemy, będzie dawała możliwość Radzie Ministrów do zmiany, żeby to była wyższa kwota, nie tylko minimalna emerytura, ale jeżeli sytuacja będzie dynamiczna, dla seniorów niebezpieczna, będzie również możliwość podniesienia tego świadczenia. To jest bardzo dobre rozwiązanie. Minister przypomniała również, że ustawowo zapewniono już wypłatę 13. emerytury, którą otrzyma zdecydowana większość osób pobierających świadczenie emerytalno-rentowe. Arcybiskup Marek Jędraszewski powiedział, że mamy do czynienia z zamachem na świętość Jana Pawła II. W trzecią niedzielę Wielkiego Postu w parafii Dobrego Pasterza w Sygnaczowie metropolita krakowski sprawował mszę świętą. W homilii wskazywał na przykład Jana Pawła II, który wpisał się w dzieje Kościoła jako świadek prawdy. Jednak jak zaznaczył, podobnie jak w roku 1981, są ludzie, którzy dokonują zamachu, tym razem na świętość papieża. Jest zamach dotyczący naszej pamięci o nim, naszego przekonania, że on jest święty, naszej głębokiej wiary, że wstawia się za nami, za naszą ojczyzną, będąc już u tronu Ojca. Chcą nam tę piękną, pełną wdzięczności i przejęcia pamięć wyrwać z naszych umysłów i serc. Czy wyrwą? Czy uda się ten zamach? To zależy od nas. W ostatnich dniach w reportażu w TVN pojawiły się doniesienia, że Karol Wojtyła, w czasie gdy był metropolitą krakowskim, miał wiedzieć o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. W odpowiedzi na reportaż Sejm przyjął uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II, w której potępił medialną, haniebną nagonkę opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, napisano. Szef ługańskiej administracji obwodowej Sierhii Hajdaj poinformował, że w obwodzie ługańskim siły zbrojne Ukrainy zadają duże straty Rosjanom. Próbują oni przełamać ukraińską obronę w rejonach Kupiańska, Swatowego, Kreminnej i Biłochoriwki, ale ukraińscy obrońcy utrzymują swoje pozycje. Hajdaj wyjaśnił, że z powodu znacznych strat w sprzęcie wojskowym Rosjanie używają starych czołgów. Rosyjskie siły okupacyjne zgromadziły rezerwy, sprzęt i amunicję. Siły ukraińskie stopniowo je niszczyły. Na Kreminną zrzucono nawet najnowsze czołgi T-90, a w ciągu 2 tygodni Rosjanie przesiedli się na T-72. T-90 się już kończą. Według szefa ługańskiej administracji obwodowej ukraińskie siły systematycznie niszczą rosyjskie składy amunicji na okupowanych terenach. Destabilizuje to logistykę rosyjskich okupantów, znacznie komplikując dostawy amunicji na front. 6 osób zatrzymanych w związku z nagraniem spod warszawskiego Pruszkowa, informuje stołeczna policja. Na filmiku opublikowanym w internecie widać, jak grupa nastolatków znęca się nad 16-letnim chłopakiem. Biją go i kopią, a jedna z dziewczyn każe mu klękać i całować jej buty. Rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak mówi, że dzisiaj zatrzymano ostatnią osobę. Istotne ustalenia policjantów wskazywały na to, że najprawdopodobniej nie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z tym jednym zdarzeniem, ale tych zdarzeń mogło być zdecydowanie więcej. Poświadczyły to późniejsze, chociażby zabezpieczone kolejne nagrania związane chociażby z tą sytuacją, w jaki sposób małoletni chłopak był traktowany przez swoich rówieśników. Ale najważniejsza informacja jest taka, że dzisiaj po godzinie 13 ostatnia z osób została zatrzymana. Łącznie 6 osób w tej sprawie zostało zatrzymanych przez policjantów z Pruszkowa. Rzecznik zaznacza, że troje zatrzymanych było wcześniej znanych policji. Przez cały czas jesteśmy w kontakcie z sądem do spraw nieletnich. Dalsze czynności między innymi w sądzie będą wykonywane. W przypadku osób oczywiście nieletnich, bo o takich mówimy, wszystkie osoby zatrzymane są w wieku od 14 do 16 lat. Wszystkie one są przesłuchiwane w charakterze sprawcy czynu karalnego. I co więcej, w tym przypadku są one wykonywane w obecności opiekuna bądź rodzica.

Dzień coraz dłuższy, czuć wiosnę, choć zima jeszcze nie daje o sobie zapomnieć. Zaczynamy trzecią stronę medalu i na sportowo będziemy z Państwem do godziny 19. Kłaniamy się. Mateusz Warianka i Dariusz Urbanowicz. Program zaczniemy od wrażeń po efektownym zwycięstwie Lecha Poznań w Lidze Konferencji Europy. Cytując klasyka 2-0, to jest niebezpieczny wynik. Musimy podejść do tego meczu na pewno pokornie, bo wiemy, że drużyna Djurgardet jest bardzo mocna u siebie. Rewanż w Sztokholmie już w najbliższy czwartek. Uwaga, na sztucznej nawierzchni. Będzie się zatem działo. Aby grać w europejskich pucharach, najpierw trzeba się przetrzeć w turniejach dziecięcych, a młodym talentom podczas Ivan Cup w Krakowie przyglądał się Kazimierz Kmiecik. Niektórzy mają papiery, ale no, trzeba dużo pracować, żeby osiągnąć to, co Andrzej osiągnął w tak młodym wieku. Właśnie w takich drużynach, jak teraz grają ci chłopcy, wychodzą talenty i to jest bardzo pożyteczny taki turniej. Przedtem były te turnieje dzikich drużyn, to teraz ta młodzież się angażuje do takich turniejów i z tego może wyrosnąć bardzo dobry zawodnik z klasą, gdzie może w reprezentacji grać Polski. I tego życzę wszystkim, którzy tu uczestniczą. Młodzi adepci futbolu tymczasem mogą tylko pomarzyć o najpiękniejszych bramkach, a my dziś porozmawiamy z autorem gola roku, Marcinem Oleksym. Te osoby, co mnie znają, to po prostu wiedzą, że jestem szalony i potrafię wszystko zrobić na kulach, także dla mnie nie ma granic. Mogę zrobić wszystko. A futboliści lubią twardą grę. Twardy jest również wywodzący się z zapasów zawodnik UFC Mateusz Gamrot, choć jak sam mówi, ciosów twarzą nie blokuje. Nie wchodzę w szaleńcze wymiany, nie blokuję ciosów twarzą i nie robię sobie z twarzy mielonki. Szanuję to ryzyko, stawiam na zapasy, stawiam na walkę w parterze. Poprzez to ryzyko tych obić, tych uszczerbków na zdrowie jest dużo mniejsze. Wielu wspaniałych sportowców to tworzyło wyniszczające wojny w klatce i po 3 latach znikali po prostu, bo na chleb mówią beb. Z Gamerem porozmawiamy między innymi o jego olimpijskim sentymencie i marzeniach niegdysiejszych o medalach igrzysk. W trzeciej stronie medalu będzie też o ludziach, którzy zza komputera przesiadają się na poważne funkcje w poważnym futbolu. Azer, który postanowił wysłać CV do swojego ulubionego lokalnego klubu Baku FK i on wtedy otrzymał oczywiście pracę, natomiast on nigdy nie dotknął tak naprawdę murawy, można powiedzieć, w tym klubie, ponieważ był tak jakby dyrektorem odpowiedzialnym za atmosferę, za doradzanie, taki szeroko pojęty management. W trzeciej stronie medalu porozmawiamy też o sportowych Oscarach filmowych, podsumujemy wydarzenia na stokach narciarskich, popędzimy też po torze z najszybszym motocyklistą w Polsce Piotrem Besiekierskim, zajrzymy na stadiony Europy, no i oczywiście skocznie, dziś akurat Norwegia. A teraz sprawdzamy, co działo się dziś na sportowych arenach w kraju i na świecie. Na początku raport z boisk ekstraklasowych, bo 24. kolejka w pełni przy niedzieli zaczęło się od bezbramkowego remisu w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie jako gospodarz gra Warta Poznań. Dziś podzieliła się punktami z Krakowią. Piast Gliwice, Lech Poznań, ten mecz już za nami. Jak tam sytuacja? 1-1. Lech rzutem na taśmę wyrównał, no i zdobył jeden punkcik. Trochę pokutuje walka na dwóch frontach, no ale zobaczymy. Czwartek, czekamy na czwartek. O 17.30 przy Łazienkowskiej goniąca uciekającego lidera Legia Warszawa podejmuje Stal Mielec. A w środku nocy poznaliśmy wyniki polskich tenisistów grających w Indian Wells. Hubert Hurkacz bez straty seta pokonał Alexa Popperina z Australii 6-3 i 6-3. Z turniejem pożegnały się Magda Linet i Magdalena Fręch. Frank przegrała 6-4, 4-6 i 1-6 z tunezyjką Onse Jabeur. Nie pakuje walizek jeszcze Linet, mimo porażki z triumfatorką tegorocznego US Open 2021. Brytyjka Emma Raducanu 6-7, 2-6. Półfinalistka Australian Open tegorocznego gra jeszcze w turnieju gry podwójnej. Na pocieszenie i ukojenie nerwów Iga Świątek nie musiała zbytnio napracować się w pojedynku z Amerykanką Claire Liu 6-0 i 6-1. Tak wygrywała Polka. Mecz trwał godzinę i 6 minut. W trzeciej rundzie Świątek zagra z Kanadyjką Bianką Andreescu, a kolejnym rywalem Hurkacza będzie Amerykanin Tommy Pola. A teraz Kuba Niziński i skoki, bo trwa konkurs w Oslo. Kuba, jak idzie Polakom? Dzień dobry, czterech zawodników już tylko na górze skoczni. Nie ma tutaj wielkiego błysku, jeżeli chodzi o ten konkurs. Najlepiej z biało-czerwonych na ten moment. Kamil Stoch zajmuje 6. miejsce, Paweł Wąsek jest 13. słabo. Piotr Żyła, który jest 15. poza pierwszą 30. na pewno Jakub Wolny, ale na górze jeszcze jest Dawid Kubacki, który, przypomnę, w rywalizacji Row R w klasyfikacji generalnej zajmuje 5. miejsce. Dziękujemy, Kuba. Będziemy się jeszcze słyszeć w trzeciej stronie medalu. Wczoraj oklaskiwaliśmy wybitny wyczyn Mikaeli Shiffrin, która w Are wygrała 87. zawody Pucharu Świata, wyprzedzając w tej klasyfikacji samego Ingemara Stenmarka. Panie miały już dziś wolne, natomiast mężczyźni znów ścigali się w gigancie w Krańskiej Gorze. Wygrał zdecydowanie najlepszy i najbardziej uniwersalny narciarz tego sezonu, zdobywca kryształowej kuli Marco Odermatt. Szwajcar wyprzedził Norwega Henrika Christophersena i Francuza Alexia Pinało. Tak dobrze się czyta. Pętiro? No ale mniej więcej tak. W Jakuszycach odbyły się Mistrzostwa Polski w biegach narciarskich. Dziś biegi długie. Ze startu wspólnego panie ścigały się na 15 kilometrów. Złoto wywalczyła Izabela Marcisz przed Darią Szkurat, a trzecia była Angelika Szyszka. Wśród mężczyzn w wyścigu na 20 kilometrów najlepiej spisał się Sebastian Bryja, który wyprzedził Piotra Jareckiego i Roberta Bugarę. Tymczasem w Seulu przyzwoite 8. miejsce zajęła Kamila Stormowska podczas Mistrzostw Świata w short tracku. Polka rywalizowała na 1000 metrów. Już w ćwierćfinale z rywalizacją pożegnała się Natalia Maliszewska. Mistrzynią świata została Holenderka Sandra Welsberg. Wśród mężczyzn również w ćwierćfinale odpadł Łukasz Kuczyński. Triumfował G1 Parka. Fantastyczny występ i dominacja polskich windsurferów w regatach IQ Fall Games w Kadyksie. Polacy zdobyli aż 7 medali, w tym 3 złote, 2 srebrne i 2 brązy. Złoto wywalczyła Zofia Klepacka, reprezentująca barwy Sailing Legia. W kategorii do lat 19 na najwyższym stopniu podium stanęli zawodnicy Sopockiego Klubu Żeglarskiego, Aleksandra Wasiewicz i Michał Maziarka. W kolarstwie pachnie już wiosną i monumentami, a za nami 2 piękne wieloetapowe wyścigi. Jeden z najbardziej optymistycznych wyścigów kończącej się zimy, nazywany wyścigiem ku słońcu. Z Paryża do Nicei dla Tadeja Pogaczara. Słoweniec zdeklasował peleton, wygrywając 3 etapy, w tym dzisiejszy 8, w którym ponad pół minuty wyprzedził kilkuosobową grupę, na której czele przyjechali jego najgroźniejsi rywale. Drugi był Duńczyk Jonas Vingegaard, a trzeci Francuz Dawid Gadou. W generalce Pogaczar o 53 sekundy wyprzedził Vingegaarda. Polacy w tle. Kamil Gradek wyścig ukończył na 110. miejscu, a Filip Maciejuk był 115. Równolegle rozgrywana była 81. edycja Tirreno Adriatico i tu również triumf Słoweńca. 8-etapówka kończyła się 154-kilometrową pętlą wokół San Benedetto del Tronto. Sprinterski finisz dla Jespera Philipsena z grupy Alpecin de Koenig, ale ze zwycięstwa w generalce cieszył się Primoz Roglic z Jumbo Visma. Polacy z Michałem Kwiatkowskim na czele również daleko. 2-2-7-3 to nasz telefon. Czekamy na informacje z różnych aren od państwa, bo wiemy, że państwo również śledzą wydarzenia sportowe. W każdej sportowej sprawie można do nas dzwonić. Zapraszamy trzecią stronę medalu. Czas zacząć. Rainy afternoon, 1990, big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. See, you gave me love for I'm glad you got out, but I miss you. Patrzymy na to, co się dzieje na polskich parkietach. Zaksa Kędzierzyn-Koźle przegrała niespodzianie ze Skrą Bełchatów 0-3. To oczywiście już 27. kolejka plus ligi. O 17.30 Trefl Gdańsk zagra ze Stalą Nysa. My czekamy też na mecz w piłkarskiej ekstraklasie. Za moment Legia Warszawa zagra ze Stalą Mielec, ale na razie zmieniamy dyscyplinę. Mateusz Gamrot odniósł zwycięstwo podczas gali UFC, która na początku marca odbyła się w Las Vegas. Polak wrócił już do kraju po wygranej walce z Jalinem Turnerem, a z popularnym gamerem rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Twoją domeną są zapasy, jakby one są punktem wyjścia do wszystkich innych, emanują jakby na pozostałe sztuki walki, które są w twoim repertuarze. Nie masz takiego jakiegoś sentymentu olimpijskiego, że wiadomo, że jesteś teraz na topie w sporcie, który jest najważniejszy w sportach walki, ale no mimo wszystko medal olimpijski to jest coś takiego, co pewnie ci tam kiedyś błyszczało przed oczami. No tak, od medalu olimpijskiego wszystko się zaczęło, tak jakby dalej uważam, że jak miałbym mieć możliwość wyboru, czy pas mistrza UFC, czy walka o medal igrzysk olimpijskich, to wybrałbym igrzyska olimpijskie i walkę o złoty medal po prostu. To jest najważniejsze w sporcie amatorskim przede wszystkim, ale w sporcie ogólnym, no, igrzyska olimpijskie to jest największa impreza, jaka może tylko być, i każdy sportowiec z krwi i kości, który trenuje całe życie, marzy o tym medalu olimpijskim, więc ja bez wahania wybrałbym tą kierunek. Kiedyś właśnie te igrzyska przyświecały mój cel, to było tak jakby dążeniem do celu. Aczkolwiek w pewnym momencie musiałem gdzieś tam przewertować swój plan, swoje życie i zmienić kierunek sportowy, czyli z zapasów przejść na MMA. I wtedy właśnie tak jakby w tym samym momencie zamieniłem igrzyska olimpijskie na UFC, złoto z UFC, więc tak jakby te igrzyska olimpijskie są dalej z tyłu głowy, aczkolwiek tak jakby z delikatnej zamience jako w pas mistrza świata w MMA. Widziałbyś MMA w programie igrzysk? Jako sport olimpijski? Oczywiście. Jest to młody sport, mocno się rozwijający, coraz większa ludzi tak jakby ufa temu sportowi, podchodzi i coraz bardziej chce to oglądać. Więc nawet nie wiem, czy nie są jakieś małe przymiarki takie robione pod właśnie do dołączenia amatorskiego amatorskich mieszanych sztuk walk do Igrzysk Olimpijskich, no bo jeżeli mielibyśmy spojrzeć na widowiskowość, no to wydaje mi się, że ze sportu walki MMA jest najbardziej widowiskowe. Tam trochę inne zadanie przeważnie, bo to są turnieje, nie tylko jedna walka, trochę bardziej skomplikowane. No tak, ale dołożyć ochraniaczy na piszczele, kaski, zmniejszyć rundy z 5 do 3 minut i zrobić na przykład w turnieju kwalifikacyjnym 2 rundy po 3 minuty, czyli tak jak jest w zapasach, a finał zrobić 3 razy po 3 minuty, więc myślę, że na pewno by się to sprzedało, byłoby to miłe dla oka i ekscytujące do oglądania, więc jest to do zrobienia. Ile jeszcze jest sztuki w mieszanych sztukach walki? To zależy jak na to spojrzeć, bo jakby to rozdzielić na wszystkie elementy, no to mamy tak, mamy stójkę, mamy zapasy, mamy jiu-jitsu, ale mamy jeszcze MMA jako połączenie tego wszystkiego, mamy jeszcze przygotowanie motoryczne, musimy uwzględnić jeszcze fizjoterapię i trening mentalny, więc mamy 7 elementów, które powinny zostać złożone tak jakby w jedną sztukę walki, więc bardzo dużo tego jest. I teraz jak chcielibyśmy chociaż po 2 razy robić z jednego elementu, to wychodziłoby 14 jednostek treningowych w tygodniu, więc nie wiem, kiedy mielibyśmy to połączyć. Czyli trochę artyzmu jest potrzebnego niestety. Oczywiście. Nie wyglądasz na bardzo obitego tą walką, prawda? No jednak te twoje zapasy determinują, że no, nie obnosisz jakichś bardzo ciężkich obrażeń. No generalnie mój styl też z tego wynika, że gdzieś tam nie wchodzę w szaleńcze wymiany, nie blokuję ciosów twarzą i nie robię sobie z twarzy mielonki, tylko po prostu gdzieś szanuję to ryzyko, stawiam na zapasy, stawiam na walkę w parterze. Poprzez to ryzyko tych obić, tych uszczerbków na zdrowie jest dużo mniejsze. Ale ja z tego jestem zadowolony, bo to tak jakby wydłuża moją jakość i mój czas pracy w MMA po prostu. Wielu wspaniałych sportowców, co tworzyło wyniszczające wojny w klatce i po 3 latach znikali po prostu, bo na chleb mówią beb i nie są w stanie zebrać jakich myśli do kupy, a tym bardziej nie pójść na trening i zrobić ciężkiego treningu. Więc to wszystko tak jakby się odkłada w czasie, te ciężkie wyniszczające wojny. Oczywiście one są wspaniałe dla oka, ale dla zdrowotności są dewastacyjne, więc ja jestem zadowolony ze swojego stylu walki, bo tak jakby on pozwala i pokazuje mi to, że mogę jeszcze wiele lat rywalizować na najwyższym poziomie. Zapasy są punktem wyjścia dla ciebie. One jakby determinują, pochłaniają większość czasu treningowego, czy jak to wygląda procentowo? Znaczy, wiesz, zapasy zacząłem trenować, kiedy miałem 10 lat. One tak jakby nauczyły mnie, pokazały mi styl życia i tak jakby pokazały wartości w życiu, jakimi się cechować i podążać. Teraz mam 32 lata, no to praktycznie 22 lata trenuję tą płaszczyznę cały czas. Jest ona w moim sercu, uwielbiam ją trenować, ale też wychodzę z założenia, że to, co miałeś najmocniejsze, musisz cały czas szlifować, bo jeżeli ja zaprzestanę to robić, to mój poziom szybko zacznie spadać w dół. I wtedy, kiedy byłem uznawany za jednego z fenomenalnych zapaśników, ta moja forma zacznie spadać i ta moja najmocniejsza broń przestanie działać. Więc też kładę na to mocny nacisk, żeby jednak cały czas ją rozwijać i podtrzymywać im przy tym zdaniu, słuchaj, dobra, biję się z Gamrotem, ale to jest kozacki zapaśnik, więc musimy uważać na tą płaszczyznę. I żeby tak było, a nie żeby to się z biegiem czasu zatarło. Dobra, bo kiedyś był dobrym zapaśnikiem, teraz jesteśmy w stanie tego bronić. No, z Mateuszem Gamrotem rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Trzecia strona medalu. A teraz czas zajrzeć na skocznię w Oslo, gdzie trwają zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich. Polacy po pierwszej serii w ścisłej czołówce, ale więcej na ten temat wie Kuba Niziński, który obserwuje zmagania. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pięknie. W czołówce bym powiedział, bo 7. miejsce Dawida Kubackiego po pierwszej serii. Kamil Stoch jest 10., Paweł Wąsek 17., Piotr Żyła 19. Do drugiej serii nie zakwalifikował się Jakub Wolny, a chyba niespodzianką jest prowadzenie Daniela Czofenika. Kraft 2., Halvor Egner Granerud na miejscu 3. Ja jeszcze spoglądam teraz na szybko na klasyfikację generalną, jeżeli chodzi o Row R, bo tutaj nam się może coś pozmieniać, ale na razie te przeliczniki i te punkty są dodawane. Przypomnę, że po serii kwalifikacyjnej Halvor Egner Granerud objął prowadzenie. Dawid Kubacki spadł na 5. miejsce, ale przypuszczam, że tutaj będziemy mieć kolejne przetasowania, bo to przecież jest Row R, czyli dodajemy wszystkie punkty, które zdobyte są w skokach konkursowych plus w kwalifikacyjnych i dopiero na koniec w przyszłym tygodniu poznamy zwycięzcę. 18 skoków równych trzeba w miarę oddać, żeby myśleć ewentualnie

Lech Poznań gra nie tylko o wielkie pieniądze i swoją przyszłość, ale także o przyszłość polskiej piłki. Kolejosze dzięki kolejnemu zwycięstwu w Lidze Konferencji jest jedną z najlepiej punktujących ekip w europejskim rankingu. Te punkty są potrzebne do współczynnika, który w przyszłym sezonie będzie decydował o rozstawieniach w eliminacjach i etapie, na którym polskie zespoły rozpoczną walkę o fazę grupową. Kolejosz po zwycięstwie w 1/8 finału Ligi Konferencji jest już pewny rozstawienia we wszystkich fazach przyszłych eliminacji rozgrywek, a to ułatwi drogę do ponownej gry w fazie grupowej. Mistrzowie Polski nie powiedzieli jednak ostatniego słowa. Po zwycięstwie 2-0 nad Djurgården mają duże szanse na awans do ćwierćfinału. Lech wygrał po golach Antonio Milicia i Filipa Marchwińskiego. Ekipie ze Szwecji nie pozwolili nawet na oddanie celnego strzału. To napawa optymizmem przed rewanżem w Sztokholmie, choć ze spokojem podchodzi do tego napastnik Filip Szymczak. Cytując klasyka 2-0, to jest niebezpieczny wynik. Musimy podejść do tego na pewno pokornie, bo wiemy, że drużyna Djurgården jest bardzo mocna u siebie, także na pewno mamy jakiś komfort przed rewanżem, ale tak jak mówię, no za nami już pierwsza połowa, przed nami druga, także musimy realizować swój plan i mam nadzieję, że awansujemy dalej. Z perspektywy Błyska uważam, że my mieliśmy przewagę w tym spotkaniu. Myślę, że poza jedną, może dwoma sytuacjami po Djurgården nie stworzyli sobie nic takiego klarownego. Od samego początku myślę, że napieraliśmy. Tutaj też chwała naszym kibicom, bo byliśmy tą niesamowitą atmosferę, także tak jak mówię, no przeważaliśmy w tym spotkaniu i wygraliśmy to spotkanie 2-0. Z pokorą i z dużym dystansem do tego drugiego meczu musimy podejść, tak jak mówię, no w tej drugiej połowie mieli swoje momenty, też trochę po naszych błędach indywidualnych, po naszych potrzebnych startach daliśmy trochę zepchnąć do defensywy. Na pewno to skorygujemy i w Sztokholmie poprawimy. Szymczak dodaje, że rywale byli dobrze rozpracowani. Byliśmy przygotowani, nasi trenerzy byli na ich meczu ligowym, pucharowym, także na pewno mieliśmy dużo materiałów do analizy, wiedzieliśmy, na które zawodników zwrócić uwagę. Zgadzam się, że oni się różnią od zespołu z Bodo z Norwegii, bo tam jednak było trochę więcej jakości indywidualnych, a tutaj było widać, że jest ten taki kolektyw, to właśnie siła mentalna i fizyczna, ale cieszy fakt tak, że my tymi cechami wycenymi nie odstawaliśmy. Wręcz przeciwnie, też pokazywaliśmy charakter, także nic, tylko się cieszyć. W każdym meczu chcemy wygrywać, także na pewno, tak jak mówię, podchodzimy z dużą pokorą, ale znamy swoją jakość i chcemy, tak jak mówię, każde spotkanie wygrywać i awansować dalej. Kluczową rolę w zwycięstwie u siebie odegrał Radosław Murawski. Defensywny pomocnik podkreśla też fakt, że Lech u siebie w europejskich pucharach nie przegrywa. Ciężką, mozolną pracą wypracowaliśmy sobie to, że jesteśmy niepokonani w europejskich pucharach na swoim stadionie, co cieszy. Statystyki są naprawdę po naszej stronie. Bodajże 32 bramki strzelone, jeżeli dobrze pamiętam, tylko 2 stracone. To musi budzić podziw u przeciwnika i no wierzę to, że uda się w rewanżu również strzelić, wygrać, przejść do kolejnej rundy, no i poznać kolejnego rywala i zaprosić go do naszej Jamy Lwa. Na Sztucznych trochę meczów rozegraliśmy, więc mam nadzieję, że nas nie zaskoczy. Wiadomo, że jakbym mógł wybrać, to bym wybrał 3-0, ale to jest piłka nożna i to jest jakby normalne. Raczej szukam pozytywów. Mówił w rozmowie z TVP Sport. Rewanż w przyszły czwartek. Przy Bułgarskiej z mikrofonem grasował Mateusz Warianka. 20 minut zostało do godziny 18, a z nami pierwszy gość w trzeciej stronie medalu, Dominik Wercichowski, dziennikarz sport.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Przed chwilką w materiale słyszeliśmy o sukcesach Lecha Poznań w europejskich pucharach, konkretnie w Lidze Konferencji. Złośliwi twierdzą, że to taki puchar mało istotny. I pytanie, czy ty należysz do tej grupy osób mówiących, że to są takie puchary z przymrużeniem oka, czy jednak powinniśmy się cieszyć z tego, że Lech jest bliski awansu do ćwierćfinału? Absolutnie powinniśmy się cieszyć i ja nie należę do grona tych krytykantów tego pucharu i też Lecha Poznań, bo jednak biorąc pod uwagę, w jakim momencie jest polska piłka klubowa, te wyniki Lecha Poznań trzeba uznać za naprawdę spory sukces. Gdyby udało się awansować do ćwierćfinału, to nawet bym powiedział, że będzie to wielki sukces polskiej piłki klubowej, bo oczywiście to jest ta trzecia liga europejskich rozgrywek, ale to jest aktualny poziom polskich klubów. I bycie na etapie takim, na którym jest Lech Poznań, krok do awansu do ćwierćfinału, to jest naprawdę duża sprawa i ja nie nazywałbym tego pucharu pucharem Biedronki, pucharem pocieszenia, bo Lech systematycznie i całkiem niezłą grą, może momentami pragmatyczną, kiedy więcej było defensywy, kiedy więcej było gry na wynik, ale tak trzeba grać w pucharach. Ja bym Lecha Poznań nie krytykował za styl gry, bo na razie John van der Brom i jego piłkarze wypełniają po kolei szczeble, przechodzą przez kolejnych rywali. No i jeżeli dojdą do ćwierćfinału, to naprawdę będzie bardzo duża sprawa nie tylko dla Lecha Poznań, nie tylko dla kibiców w Wielkopolsce, ale dla całej polskiej piłki, bo zdobywanie punktów dla polskiego futbolu w rankingu UEFA jest bardzo, bardzo istotne. I mam wrażenie, że w tej dyskusji niektórzy zapominają, że wyniki dobre Lecha Poznań, czy gdyby to była inna drużyna, gdyby to była Legia Warszawa, gdyby każdy inny klub, gdyby grał w europejskich pucharach, to on gra też dla dobra polskiej piłki i o tym warto pamiętać. Dlatego ja uważam, że naprawdę trzeba Lecha Poznań chwalić, ale też Ekstraklasa pokazuje, że to łączenie gry w europejskich pucharach z ligą nie jest takie łatwe dla polskich klubów i tego jeszcze na pewno się musimy nauczyć. To będziemy chwalić Lecha po drugim meczu rewanżowym, który już w czwartek. Tam spore wyzwanie może stanowić sztuczna nawierzchnia, na jakiej mają się zmierzyć piłkarze Kolejorza ze szwedzkim klubem. Grali już w Norwegii na takiej nawierzchni, więc chyba sobie tam poradzili, skoro są tutaj, gdzie są. No ale myślę, że te zasieki szwedzkie mogą być trudne do pokonania mimo wszystko. Z drugiej strony to może być nawet troszeczkę łatwiejsze spotkanie niż to w Poznaniu, bo Szwedzi nie mają nic do stracenia. To oni muszą odrabiać straty, więc muszą się otworzyć. Nie będzie takiej głębokiej defensywy, więc być może będzie więcej miejsca na kontrataki. A wiemy o tym, że zawodnicy Lecha, w kadrze Lecha Poznań są zawodnicy szybcy, którzy kiedy mają trochę przestrzeni, potrafią się rozpędzić, potrafią zrobić przewagę i myślę, myślę, że Lech powinien się przede wszystkim tym rewanżem skupić na defensywie, bo jednak ta zaliczka z Poznania jest całkiem dobra. Ona powinna być wyższa. Tak de facto, gdyby te sytuacje były wykorzystane w Poznaniu, to 3-0 to by był taki wynik. Michał Skurej zmarnował taką sytuację, która no de facto mogła już bardzo, bardzo znacząco przybliżyć Lecha do ćwierćfinału. Tak jeszcze ten wynik jest sprawą otwartą, ale na pewno ta sztuczna murawa będzie utrudnieniem, bo jeżeli na co dzień się trenuje na naturalnej nawierzchni, gra się spotkania ligowe na normalnej trawie i później przeskakuje się na sztuczną nawierzchnię, to ta piłka zawsze się inaczej odbija. To podkreślają piłkarze. Oczywiście Lech będzie trenował przed tym spotkaniem na sztucznej nawierzchni, więc będzie pewnie parę jednostek treningowych, żeby się do tego przyzwyczaić. Było też już we wcześniejszych fazach trochę spotkań na tej sztucznej nawierzchni, więc tutaj nie szukałbym wymówek. Lech, mając taką zaliczkę, powinien pojechać do Szwecji i ten też pierwszy mecz pokazał, że Szwedzi to jest zespół na poziomie Lecha Poznań i że naprawdę można spokojnie wywalczyć ten awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy. No właśnie, na poziomie Lecha Poznań, czy jednak troszkę niżej od Lecha Poznań? Mówiło się przed tym spotkaniem, że to Djurgården to jest poziom troszkę Bodo Glimt, no ale obserwując to pierwsze spotkanie, można mieć wątpliwości, czy Djurgården dorównuje tym poziomem do drużyny z Norwegii. Twoim zdaniem Lech raczej ze spokojem powinien podejść do tego meczu i my też powinniśmy być spokojni o awans, czy jest jeszcze tutaj jakiś margines, gdzie gdzieś mogą pojawić się jakieś obawy? W przypadku polskich klubów, zwłaszcza w europejskich pucharach, nie ma czegoś takiego jak spokój i pewność, więc na pewno no, będą emocje w tym dwumeczu, w tym spotkaniu rewanżowym, ale mam nadzieję, że Lech pokaże taką dojrzałość, że coś ta przygoda w Europie nauczyła piłkarzy, sztab i też cały klub, bo to jest jednak duża nauka, takie łączenie gry w europejskich pucharach i w lidze. Trzeba umiejętnie rotować kadrą. Dzisiaj remis w Gliwicach wywalczony po bardzo, bardzo słabej grze Lecha Poznań. Też bardzo duża liczba zmian w składzie, co też pokazuje, co jest priorytetem Lecha Poznań w tym sezonie. Nie obrona mistrzowskiego tytułu, bo dogonienie Rakowa Częstochowa będzie chyba sprawą niemożliwą, a jedynym klubem, który moim zdaniem może to zrobić, choć i tak to będzie piekielnie trudne wyzwanie, z Legia Warszawa. Dlatego wszyscy w Poznaniu skupiają się na Lidze Konferencji Europy. Jeżeli udałoby się zrobić ćwierćfinał, a później, no to już bardzo dużo będzie zależało od losowania, ale tam cały czas są zespoły w zasięgu Lecha Poznań. Przecież pamiętamy to spotkanie w Poznaniu, kiedy Lech naprawdę zagrał na dobrym poziomie z Villarreal, oczywiście z osłabionym zespołem, który ma problemy, ale jednak to było bardzo ciekawe spotkanie i tak takie trochę oderwanie od tej ligowej rzeczywistości Lecha Poznań. Dlatego mam nadzieję, że Lech pokaże taką dojrzałość piłkarską, pokaże to, czego się już nauczył w Europie i będzie po prostu zespołem lepszym i to nie będzie awans szczęśliwy, że będzie 10 słupków drużyny szwedzkiej i że będzie pomagało szczęście, tylko że Lech po prostu zamelduje się w kolejnej fazie Ligi Konferencji Europy, będzie w ćwierćfinale i zrobi to w miarę spokojnie, pokazując taką dojrzałość piłkarską. To na to liczymy. Przekonamy się w czwartek, jak będzie. Lech właśnie wtedy zagra z Djurgården na wyjeździe w Sztokholmie. Dziękujemy bardzo. Dominik Wardzichowski, dziennikarz Sport.pl, był naszym i Państwa gościem. A teraz rzecz o narciarstwie alpejskim, bo kończy się powoli sezon, coraz bliżej finałów Pucharu Świata. Ostatnie starty, no i wielkie wyczyny. Przede wszystkim Mikaeli Shiffrin, która nie tylko zdobyła kryształową kulę, ale po raz 87 wygrała Puchar Świata. A więcej o tym nasz Nestor i wspaniały narciarz Henryk Sytner. Koniec narciarskiego sezonu jest okazją do przypomnienia historii kryształowych kul za zwycięstwa w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Pierwszym triumfatorem był w 1967 roku Francuz Jean-Claude Killy, który powtórzył ten sukces w kolejnym roku. Jego największym rywalem był Austriak Karl Schranz, który zrewanżował się Francuzowi w kolejnych dwóch latach. Prawdziwym rekordzistą jest reprezentant Austrii Marcel Hirscher, który kryształową kulę zdobył 8 razy. To tyle historii, a teraz aktualności z mijającego tygodnia. Kolejne zawody Pucharu Świata rozegrały panie. W szwedzkim Ore najpierw rywalizowano w slalomie gigancie i jak było do przewidzenia, Mikaela Shiffrin nie dała szans rywalkom. Na półmetku tuż za nią była Kanadyjka Valérie Grenier, ale w drugiej próbie popełniła błąd i spadła na dalszą pozycję. Za Amerykanką sklasyfikowano Włoszkę Federicę Brignone. Bardzo byłem ciekaw, jak spisze się Maryna Gąsienica Daniel. W pierwszym przejeździe była piąta, w drugim pojechała słabiej i spadła na dziewiątą pozycję. Jak dotąd najlepszy jej rezultat to szóste miejsce, które wywalczyła czterokrotnie, ostatnio w grudniu ubiegłego roku w Zemmering. A wracając jeszcze do zwycięzczyni z Ore, Michalina Shiffrin, triumfując w gigancie, odniosła 86. zwycięstwo, wyrównując rekord wszechczasów Ingemara Stenmarka. Dzień później była już lepsza od słynnego Szweda, wygrywając w Ore slalom. Teraz ma już na koncie 87 pucharowych triumfów. W slalomowej rywalizacji niespodziewanie prowadziła przez długi czas 17-letnia Szwedka Cornelia Ölund. Jedna z faworytek, Słowaczka Petra Flchowa, przeszarżowała i wypadła z trasy. Slalomowa końcówka dostarczyła najwięcej emocji. Dopingowana przez kibiców Szwedka Anna Sven Larsson uzyskała trzeci czas. Szybsza od niej była Szwajcarka Wendy Holdener i pędząca po zwycięstwo Mikaela Shiffrin. W Kriańskiej Gorze mężczyźni rywalizowali w slalomie gigancie. Z każdym prawie przejazdem zmieniało się prowadzenie. Najdłużej przewodził stawce Francuz Alexis Peintiraud, później Norweg Henrik Kristoffersen, ale najszybszy był jadący jako ostatni zdobywca kryształowej kuli, Szwajcar Marco Odermatt. To teraz zerkamy jeszcze na piłkarskie boiska. Trwa mecz Legii Warszawa ze Stalą Mielec. 23 minuta. Na razie bezbramkowy remis, a sytuacje i po jednej, i po drugiej stronie. Przypomnę, że wcześniej Piast Gliwice zremisował 1-1 z Lechem Poznań, a Warta Poznań podzieliła się punktami z Krakowią. Zbliżamy się już powoli do godziny 18. No i po wiadomościach wracamy z trzecią stroną medalu. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torture, tonight is gonna be the loneliest. Lines that I have wrote in case of death, that's what I want, that's what I want. So don't be sad when I'll be gone. There's just one thing I hope you know, I love you so. 'Cause I don't